zatim mnoge muzičke i noćne programe i emisije za omladinu. Toliko sam postao popularan i čuven da me u tome niko nije pretekao. Moje ime se uveliko spominjalo, a moj glas se čuo u svakoj kući. I pored te moje popularnosti i slave nisam bio sretan sa tim. Osjećao sam veliku tjeskobu u prsima, pa rekao sebi, možda nađem sreću u pjevanju. I stvarno, moja popularnost koju sam stekao na radio i televiziji mi je pomogla da putem jednog televizijskog programa otpjevam jednu kratku pjesmu koja me uvela u svijet muzike, u kojem sam ostvario veliku popularnost. Kasete sa mojim pjesmama koje sam snimao pojaviše se na pijacama i poradnjama u velikom broju. I uprko svemu tome, osjećao sam se bijedno i nesretno. Osjećao sam dosadu i tjeskobu u prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah kada kaže: onome koga Allah želi da uputi, on prsa njegova prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi, on prsa njegova stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. Kazah sebi, glumci i glumice su oni sretni i poželih da ja osjetim tu sreću, pa se okrenuh glumi i postadoh glumac broj jedan, igrajući glavne uloge u svim stvarima koje sam snimao. I zaista, bez imalo pretjerivanja, postao sam istaknuta i posebna ličnost u mojoj državi. Vozio sam se samo u najskupljim i najluksuznijim autima, oblačio sam samo skupu odjeću. Došao sam do velikog položaja u društvu, a moji prijatelji bili su velike i uvažene ličnosti u vlasti, a i drugi. Hodao sam od dvorca do dvorca i uvijek nailazio na otvorena vrata, baš kao da sam ja njihov vlasnik. Ali, i pored svega toga, imao sam osjećaj da nisam stigao do sreće za kojom tragam. Ilahi anta ya Rahman, ilaha anta uni ya Qahar amiran, qalba min iman, wansurna ala al-kuffar. Ilahi anta ya Rahman, ilaha anta uni ya Qahar amiran, qalba min iman. Jednog dana, jedan novinar je obavio dugačak intervju sa mnom, a jedno od pitanja koje mi je uputio bilo je: umjetniče Sejde Zajani, baš je čudno kako se tvoje ime poklapa sa tvojim životom. Zoveš se Sejd, što znači onaj koji je sretan, a ti si uistinu sretan, pa šta kažeš na to? Moj odgovor je glasio: zaista ono što ti misliš i što misle mnogi ljudi nije tačno. Ja nisam sretan u svom životu i moje ime je još uvijek nepotpuno i sastoji se od tri slova: S, E, I, što znači onaj koji traga. Ja zaista još uvijek tragam za posljednjim slovom u mom imenu, slovom D, kako bi se moje ime upotpunilo i značilo onaj koji je sretan, kada će se i moja sreća upotpuniti. I do ovog momenta još ga nisam našao, a kada ga nađem, obavijestit ću te. Ovaj intervju sa mnom objavljen je u vremenu kada sam bio na vrhuncu slave i bogatstva. Prošli su dani, mjeseci i godine. Imao sam starijeg brata koji je preselio u Belgiju. On je bio običan čovjek, samo što je bio bolji od mene u vjeri. Tamo u Belgiji je imao kontakta sa nekim islamskim misionarima koji su na njega uticali, pa se on njihovom zaslugom vratio uzvišenom Allahu. Razmišljao sam da odem na jedno turističko putovanje u Belgiju, da nakratko posjetim svog brata, a zatim da nastavim svoje putovanje po raznim mjestima svijeta. Otputovao sam u Belgiju i tamo se sreo sa svojim bratom, no međutim, bio sam iznenađen njegovim promijenjenim izgledom, pojavom i drugačijim životom. A još važnije od toga je sreća koja je zračila u njegovoj kući i njegovom životu. Mnogo me je dirnulo i ostavilo traga na meni to što sam vidio, a također i čvrste i neraskidive veze kojima je povezana muslimanska omladina tamo. Oni su me dočekali raširenih ruku, izrazivši mi najljepšu dobrodošlicu, srdačno me pozvavši da prisustvujem njihovim sjelima i skupovima i da se upoznam sa njima. Odazvao sam se tom pozivu. Dok sam sjedio među njima, prožimao me čudan i nepoznat osjećaj. Ispunjavala me je velika sreća koju nisam doživio prije toga. Poslije izvjesnog vremena ja produžih svoj boravak kako bi ova sreća koju sam dugo vremena bezuspješno tražio potrajala. Moja radost koju sam osjećao sa ovim dobrim društvom rasla je iz dana u dan, a osjećaj tjeskobe, brige i tuge svakodnevno se smjenjivao sve dok se moja prsa nisu ispunila svjetlom vjere i dok nisam spoznao za put ka Allahu sa kojeg sam bio zalutao pored svog imetka, bogatstva i slave koje sam posjedovao. Od tada sam shvatio da se sreća ne nalazi u prolaznim dobrima i užicima, nego se skriva u pokornosti uzvišenom Allahu. Kaže Allah Đelešanuhu: onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. I kaže: a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti. Odmor kod mog brata je potrajao više od 2 godine. U međuvremenu sam poslao pismo onom novinaru koji me je pitao sreći, napisavši mu: volio bih da te podsjetim na pitanje u kojem si me pitao sreći. Obećao sam ti tada da ću te obavijestiti kada pronađem slovo D. Evo, sada me raduje i veseli i čast mi je da te obavijestim o tome da sam našao slovo D koje mi je nedostajalo. Našao sam ga u dinu i davli, to jest u vjeri i pozivanju u nju. Sada sam postao istinski sretan. مع الله في خلوات الليال مع الله في الرقص والمؤتمى. Vijest se raširi među ljudima. Neprijatelji vjere i licemjeri počeše da šire o meni razne glasine i da me optužuju različitim optužbama, pa su neki od njih rekli: Sejdov razum se pomutio, postao je lud. A drugi bi govorili: postao je ili američki ili ruski agent. I mnoge druge lažne optužbe i glasine. Kad god bi ih slušao, sjetio bi se stvari na koje su svoje vremeno nailazili vjerovjesnici, poslanici i pozivatelji u islam, a posebno naš poslanik Muhammed alejhi selam, i njegovi plemeniti ashabi. To bi me samo još više učvrstilo u vjeri i povećalo ubjeđenje u njenu istinitost. Ja bi stalno dovio Allahu: Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. يا خالق الإنسان من روح ودم قلبي ينادي يا رب ارفع حياتي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب ارفع حياتي يا Završio sam studij i vratio se u svoju zemlju kao potpuno druga osoba, impresioniran zapadnom civilizacijom. Pokajanje mladića koji je bio neposlušan svojoj majci. Ovo je priča o mladiću koji je otišao na studiji u inostranstvo. Nakon što ga je uspješno okončao i dobio diplomu, vratio se u svoj rodni kraj. Ubrzo se zatim oženio lijepom i bogatom djevojkom koja je, međutim, mogla biti uzrok njegove propasti, da nije Allahove dželešanuhu milosti. On nam kazuje: Otac mi je umro još dok sam bio mali, pa je svu brigu o meni preuzela moja majka, jer sam bio njen jedinac. Da bi me mogla izdržavati, ona je morala raditi kao služavka po tuđim kućama. Upisala me u školu, a ja sam marljivo učio i sticao znanje, sve dok nisam završio fakultet. Svo to vrijeme bio sam dobar prema svojoj majci. Onda sam krenuo na studiji u inostranstvo. Majka me ispraćala sa očima punim suza, govoreći mi: Čuvaj se, sine, i nemoj da mi se prestaneš javljati. Šalji mi pisma kako bi bila sigurna da si dobro. Nakon što je minulo mnogo vremena, završio sam studij i vratio se u svoju zemlju kao potpuno druga osoba, impresioniran zapadnom civilizacijom. U vjeri sam vidio nazadnost i zaostalost i postao sam jedan od onih koji vjeruju samo u ovo svjetski život. Allah nas sačuvao od toga. Dobio sam odličan posao, zatim počeo tražiti ženu s kojom bi sklopio brak. Majka mi je bila već odabrala jednu pobožnu i čednu djevojku, ali sam to odbio i oženio se lijepom i bogatom djevojkom, jer sam maštao o aristokratskom životu, kako se to kaže. Prvih 6 mjeseci braka moja supruga je stalno spletkarila protiv moje majke, dok mi nije navela da majku zamrzim. Jednog dana sam ušao u kuću i zatekao suprugu kako plače. Upitao sam je za razlog, ona reče: Ili ja, ili tvoja mati. U ovoj kući ne možemo živjeti zajedno. Ne mogu više da trpim. Razbjesnio sam se i u takvom stanju istjerao majku iz kuće. Ona je izašla plačući i govoreći mi: Allah te usrećio, sine moj. Mm-hmm. Zatim izašao sam da je potražim, ali bez uspjeha, pa sam se vratio. Tako je moja supruga uspjela postići svojim spletkarenjem i mojim neznanjem da ja zaboravim svoju dragu i dobru majku. Dugo vremena nisam ništa čuo o njoj, a onda je došao period kada me je zadesila teška bolest, zbog koje sam morao ležati u bolnici. Majka je čula za moju bolest, pa me je došla obići. Supruga se zadesila kod mene i prije nego što je majka ušla u moju sobu, ona je gurnula i grubo je rekla: "Tvoj sin nije ovdje, šta želiš od nas? Ostavi nas na miru." Nakon takvih riječi majci nije preostalo ništa drugo nego da se vrati odakle je došla. Izašao sam iz bolnice nakon dužeg vremena u kojem se pogoršalo moje duševno stanje. Ostao sam bez posla i kuće, a pritisli su me i mnogobrojni dugovi. Za sve to glavni krivac je moja supruga, čiji su zahtjevi i želje bili toliki da ih ja nisam mogao ispuniti. I na kraju mi još reče: "Pošto si ostao bez posla, novca, a ljudi te više ne cijene, ja ovako više ne mogu i zato ti otvoreno kažem, želim razvod braka." Njene riječi su mi poput grmljavine odzvanjale u glavi. Razveli smo se i kao da sam se tada probudio i trgnuo iz obamrlosti u kojoj sam bio. Izašao sam i tumarao kao lud tamo amo tražeći svoju majku. Na posljedku sam je našao, ali gdje? Bila je u jednom prihvatilištu za nezbrinute i jela ono što je ljudi daju kao sadaku. Ušao sam unutra i ugledao svoju majku. Na njoj su se primijetili tragovi plača. Izgledala je blijedo. Kad sam je vidio, pao sam joj pred noge i briznuo u žestoki plač, roneći gorke suze, a i ona je tada počela plakati zajedno sa mnom. U takvom stanju smo ostali oko sat vremena, a onda sam je odveo kući. Tada sam se zarekao da ću biti pokoran majici, a prije toga da ću izvršavati Allahove dželešanovu naredbe i klonuti se onoga što je on zabranio. I sada evo, proživljavam najprijatnije i najljepše dane sa miljenicom mog života, mojom dragom majkom. Allah je sačuvao, a molim Allaha dželešanohu da nas zaštiti i oprosti. يا مذهب الأحزان إن خاطب ألم يا صارف العلات يا شافي السقم يا مرسل الرحمات يا باري النسم يا واهب الأرزاق من فيض الكرم. قلبي ينادي يا رب يا رب صحياتي يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صحياتي.